sohbetlerde ister etmez gerektiğinden dolayı yatsı namazı uzuyor. Ben son vaktini gece yarısına kadardır. Ben namazımı geldim. Bu sizin ders tertibinizdeki arızadır. Dersleri doğru dürüst ayarlamanız gerekir. Namaz vakitlerine göre. Ya dün akşamki ben şeye sebep namazımı cem ettim geldim. Ben sadece hükmünü merak ettim. Gece yarısına kadardır. Tamam. Evet. Başka? Şimdi hocam bazı arkadaşların, çevremizdeki arkadaşların şu şekilde söylemleri var. Şimdi bizler Kur'an ve sünnete göre hareket etmeye başladığımızda çevremizdeki insanlara mecburen halkın anlayışından farklı bir şekilde namaz kılışımızdan veya bazı hareketlerimizden değişik şekilde halk bunu algılıyor. Ve algıladığı zaman da halk bunu bazen fitne veya işte bazen cami cemaati diyor bunlar diyor bizim namazımızı bozuyorlar gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Ve bu arkadaşlarımız diyor ki bunlar hareketler fitneye sebep olduğundan dolayı diyor bu hareketlerin şu anda yapılmasına gerek yok. Ki bunu da iki şekilde kendilerine göre delillendirip diyorlar ki işte Kabe'nin yıkılma. Efendim? Allah Resulü diyor ya işte sahabe hazır olsaydı Kabe'yi yıkıp gerçek temelleri hazır yıkıp, olsaydı mı? Fitne çıkmayacağını bilseydim Kabe'yi yıkıp temellerin üzerine şey kurardım diyor ya bu hadisi delil getiriyorlar. Bir de Abdullah Azam'ın kitabında şey geçiyor işte diyor orada Hanife ekolü oldukları için diyor işte biz bazı amelleri terk ederdik diyor işte parmak sallamazdık veya ref yapmazdık diyor. Abdullah Azam bir din alimi değildir. Değildir. Bağlamaz da yani bu tür hareketlerin fitneye sebep olmasından dolayı olamaz da böyle bir elinden kaçmaya gerek var mı? Veya bunları terk etmeye gerek var mı? Şimdi terk etmeye katiyette cevaz yok. Karşıdakini zorlamazsın. Peygamberin namazı gibi namaz kılma zorundasın. Bu birilerini hakikaten rahatsız edebilir. Doğru. Ama biz mi rahatsız ediyoruz, onlar mı rahatsız oluyor? Biz onlara senin namazın olmuyor diye devamlı zorlayarak üzerlerine gidiyorsak biz rahatsız ediyoruz. Ama onlar bizim yaptığımıza bakarak rahatsız oluyorlarsa rahatsız olan onlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen nasları biz uygularız. Başkalarını uygulamaya zorlayamayız. Bunu anlatırız. Bazen herhalde bu noktaya bizim meseleleri anlatırken cedel üslubunu kullanmamızdan kaynaklanıyor. Bu hata bizden. Yani buna da %80 sebep olma oranı bizde. Mesela şu an birçok zaman bu gibi müşkülatlarımız varken bazı yerlerde bu gitti, bitti yani. Kimse bizden rahatsız olmuyor, bizi kabullendi. Tabii ki bu üslubumuzun yumuşaklığı, latif oluşundan biz insanların ibadetlerine karışmıyoruz. Bize sorduklarında amellerimizi ispat etme yolunu tercih ediyoruz. Onlara namaz kılarlarken sizinki farklı derken siz istediğiniz gibi kılın önemli değil. Bana neden böyle kılıyorsun dediğinde ben peygamber böyle kıldığı için diyorum. Bizimki değil mi dendiğinde bunu gidip kendi hocalarınıza sorun. Ondan sonra yeri geldiğinde biz yaptığımız her amelin delilini araştırmanı sormanız gerekir diyoruz. Onlara bunu telkin ediyoruz. Hocam delillendirmenin muhtemelen yok. Şimdi diyor ya biz diyor kendimizi kabul ettirmek için veya diyor bir birlik olması için diyor biz bunları terk ettik diyor. Şimdi zaten terk edince kabul ettirmek niye olur? Hayır, bitmiştir iş. Fitne çıkmasın diye. Şimdi fitne niye çıksın? Orada senelerce istedikleri gibi amel eden, Abdullah Azam dışarıdan giden birisiydi. Cemil Rahman oranın insanı. Hiç de o böyle bir şeyi terk etme ihtiyacı duymadı ve fitne de çıkmadı. Onlar amel terk ettiler fitne çıkmasın diye. Ruslar gittikten sonra oradaki mücahitler birbirlerine Rusların yapmadığını yaptı. Değil mi? Cemil-i Rahman oranın çocuğu. Abdullah Azam sonradan gitme oraya. Cemil-i Rahman kitap sünnetle amel eden bir selefiydi. Fitne çıksa onunla çıkardı dışarıdan gelen misafirlerle değil. Tabi orası örnek verilirse böyle cevap verirler. Velhamdülillah bu bir fitne değildir. Fitneye de sebep olmuyoruz. Ama birilerini zorlarsan, onu devamlı rahatsız ederseniz bu olmaz tabii. Bunda o zaman haklı olurlar. Öyle değil mi? Dinliyor musun sen benim dediklerimi? Dinliyorum hocam. Ne dedin? Soruyu soran sensin. Çünkü ben senin soruna cevap vermeye dikkat ediyorsam sen de sorduğun sorunun cevabını anlamaya çalışacağım. Evet. Başka? Bilmiyorum yeterli cevap oldu mu? Biz onları rahatsız etmemeliyiz. Evet. Belki bu dediğim birçok şeye delil olabilir. Genelde büyük bir fitne. Sahabenin bazıları bazılarına göre bildikleriyle amel etme konumu vardı bazılarına ters düşen. Bu hiç de fitne sebebi değildi. Hadisi bu olaya getiremez mi? Tabii. Ama İbn-i Mesud'un mesela Hazreti Osman hacca gittiğinde 2 rekat kılması gerekirken 4 rekat kılıyor namazı. İbn-i Mesud'a bunu soruyorlar. Allah'ın kabul ettiği 2 rekat benim için daha efter olan. Allah Resulü 2 kılmıştır diyor. Ama Hazreti Osman namaz kıldırırken İbn-i Mesud ona uyup 4 kılıyor. 4 kılıyor. Hem olmaz dedin hem de kıldın. Çünkü münafıklar bunu fırsat olarak kullanmak istiyorlardı diyor. Yani imamete karşı bir fitne olarak kullanma. Bu fitnenin çıkmasını istemedim. Ama yanlış olduğunu yine söylüyor. Değil mi? Bu olabilir bak bir yerde. Evet. Başka soru? Bu defteri verir misin bir daha? Başka soru? Evet. Şimdi arada sırada görüştüğümüz için ben belli başlı bir sohbeti işleme fırsatı bulamıyorum. Bulamayınca size soru cevap olarak bir şeyler vermek istiyorum. Siz de sorduğunuz şeylerin bazen seviyesini çok aşağılara düşürüyorsunuz. Yani bu zahmete değmez gibi bir hale geliyor. Daha önemli yapamadığınız şeyleri sormada öncelikle. Bazı sorular hususi olabilir. Yani özel olarak sorabilirsiniz. İlmi bir şey gerektiriyorsa bu öyle olabilir. Genelin istifadesine değil de benim sorduğum sorunun cevabı olarak düşünülürse bu özel olur. Böyle yapmak gerekir. Hocam siz soru sorsanız biz bilemezsek siz cevaplasanız. Tabii işte Karadeniz olmak gerekiyor. Helal. Doğru valla. Hocam kaliteyi dayanamamışım. Şimdi ben sizi tanımayınca yani istenildiği gibi soru sormam garip olur. Ama sizin mutlak yani İslami yaşantınızda karşılaştığınız ferden halledemediğiniz umumi ilgilendiren sorularınız vardır. Ve ben burada hakikaten cidden bu gibi soruların olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tekfircilik sorusunun, müşkülatının olduğunu görüyorum. Bu ciddi bir sorundur, itikadi bir sorundur. Hiçbiriniz bunu sormadı. Bu şimdi cidden sizde bir sorun mu değil? Yoksa önemsiz bir soru mu? Bundan daha basit gördüğünüz soruları gündeme getirebiliyorsunuz. Ben soruları küçümsemem. İslami ise, dinle alakalı ve kulluksa hepsi sorudur. Ama bir telefon açıp sorabileceğiniz şeyi bu kadar insanı meşgul eder şeklinde sormanız olmazdı. Ama biraz bu gibi görüşmeler sıklaşırsa herhalde benim bu gibi bir zamanı vermeyi, sizin zamanınızı almayı herhalde bir mevzuyu baştan başa ki benim mesela köyde yaptığım gibi bana cumartesi pazar gelen arkadaşlar var. Ben tutuyorum onlara bir meseleyi 2 günde veya bir günde 2-3 sohbette işlemeye çalışıyorum. Ben buraya gelip 2 gün kalıyorsam size bir meseleyi başından alıp sonuna kadar işleyebilirim genel hatlarıyla. Bence bu daha faydalı olur. Şu ana kadar belli başlı yerlerin dışında soru cevap sohbeti pek bir şeyler vermiyor. çok basit sorularla geçişiyor mesela. Geçiştiriliyor. Hocam bu kardeşimiz bu soruyu soracaktı, ben engel oldum. Gündüz onda herhalde bu tür sohbet olacak ben zannettim. Yani burada kardeşlerle konuştuk da tekfir meselesiyle alakalı. Bunu düşünen, aranızda bu mevzuda nasıl bir müşkülat olduğunu bilen bunu tutar, soru şeklinde sorar. Herkesin mesela İslam 1400 senelidir vahiy olarak bize gelmiş bir dindir. Herhalde her 50 senede her 10 senede Amerika'yı yeni keşfeder gibi İslami anlayışın keşfedilmesi, değişime uğraması mümkün değildir. Hepimiz Kur'an ve sünnete inanıyorsak, Kur'an ve sünnetin ilk indiği toplum olarak sahabe, onların yaşayışı ve anlayışı örnekleri bizim için delildir. Ve ilim ehlinin bu mevzuda naklettiği şeyler mevzu bahistir. Ha, bu meyanda birileri herhangi bir sebepten dolayı yanlış anlayabilirler. His ve duygularla hareket ederek yanlışa gidebilirler. Ve his ve duygular bazen İslam hukukunu bize çiğnettirir. Diyelim mesela bizim toplumumuzda İslam'a göre yapılması gerekenle bizim yapabileceğimiz şeyler karşılaştırıldığında birçok şey birbirine ters düşer. Diyelim ki bu ortamda Allah göstermesin birisi eşini zina ederken yakalasa, İslam'a göre ne yapması gerekir ve evet, o ne yapar diye soru sorsa hangisi gündeme gelir? Ha? Ne mi yapar ne mi yapması gerekir? Yapması gerekir. İslam'a göre. İslam'a göre. Ama bizde ne yapar sorusu gündeme gelir çünkü tek kurşun diyor. Bak şimdi. Burada İslam hukuku mu önde, duygular mı? Duygular önde. Biz birçok meselede duyguyu öne alabiliyoruz. İslam hukukunu değil. Halbuki İslam hukukuna göre o karısını öldüremez. Öldürürse kısas uygulanır. Ya 4 şahit getirme zorunda veyahut kadıya gider şikayet eder, lan hakkı talep eder. Yani lanetleşme hakkı doğar. Yapılması gereken budur. Ama bizim toplumumuzda tek kurşun. İkiyi bile fazla görür, ikisini de götürür. Ha. Mesela bu tekfir meselesine en çok bulaşan arkadaşlar toplumdan zulüm gören, eziyet gören insanlar. Duygu devamlı önde gidiyor. Ha, tekfir meselesi çok kolay. Hiçbir dilin kemiği yok. Ben Allah'a, Resulüne inanıyorsam tekfir mevzu bahiste neden tekfir etmeyeyim? Ha, birilerinden korkarak mı ben tekfir etmem? Ama genel anlamda ifademi kullanırım. Şimdi namazın terki İslam hukukunda küfürdür desem bu ne anlam taşır? Hayır. Namaz kılmayanları tekfir mi ediyorum? Namazın terki küfür mü dedim? Namaz kılmayanı tekfir etme anlaşılır mı? O zaman bende tekfiri yok. Meselenin hükmünü beyan etme var. Herhangi bir meselenin hükmü Allah ve Resulü tarafından verilmişse ben onu söylerim. Peki bir işi yapan o işin faili ise neden hükmünü giymesin desen, namazı terk ediyorsa terk etmekle o da kafir olur. Neden kafir demiyorsun ki desen, denilmez. Neden denilmez? İnsanın söylediği söz küfür olabilir. Yaptığı amel küfür olabilir ama ona hemen kafir diyemezsin. Mesela Beni İsrail Firavun'un şehrinden Musa ile kaçarken Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa'nın yanındakiler bir heykelin etrafında tavaf edenler görüyorlar. Musa'ya diyorlar ki sen de bize böyle bir ilah edinsene diyorlar. Allah'tan gayri ilah edinmek şirk midir? Musa onlara ne diyor? Evet, bu ayetiniz burasını hatırlayan var mı? Allah seyretmiyor. Ha? Ne diyor? Gerçekten siz zalim. Ne diyor Said? Allah seyretmiyor. Ha? Tekten diyor hocam cahil, ne çabuk cahillerin olduğunu diyor. Kafir demiyor demek. Halbuki o yaptıkları hareket şirk olmasına rağmen sizler müşrik olduğunuz demiyor. Size cahillik yapan bir topluluksunuz gerçekte diyor. Muaz Şam'dan dönüyor. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığında önünde secdeye kapanıyor. Allah'tan gayrına secde etmenin hükmü nedir? Muaz'a ne diyor? Muaz nedir bu senin yaptığın diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben Şam'da ehli kitabın alimlerine saygı için böyle yaptıklarını gördüm ve düşündüm ki siz buna daha çok layıksınız diyor. Sakın bir daha bunu yapma diyor. Eğer kulun kula secdesini emredecek olsaydım, kadının kocasına saygı için secde etmesini emrederdim diyor. Demek ki fiil ve söz küfür, şirk olabilir ama sahibini hemen tekfir etmiyorsun. Neden? Onu bilgilendirmen gerekiyor. Onun şirk ve küfür olduğunu bilmesi gerekir. Bazen bilgilendirme gerekmez. Bu toplumda namazı terk etmenin küfür olduğunu biliyor mu? Biliyor mu bu insanlar? Farziyetini inkar edersen küfre düştüğünü söylerler. Ama bu toplumda herkes zinanın haram olduğunu biliyor mu? Eğer zina suç değildir, haram değildir dese birisi, hiç özür beyan etmesine gerek yok. O gider, küfre düşmüştür o. Bunun için ehli sünnetin inancında cehalet umuman mazerettir ama herkese her meselede her zaman her yerde değildir deriz. Yani bu meselede mesela genelleme çok ifade kullanılır. Allah'ın kafir dediğine kafir demeyen kafirdir der mesela. Bana böyle bir ayet ve hadis göstersin birisi. Hayır. Allah'ın kafir dediğine kafir demeyen kafirdir diye bir tek ayet ve hadis göstersin birisi. Hiç fazla söze ihtiyaç yok. Bir ayet var mı böyle bizim bilmediğimiz? Ama bu doğru bu söz bak. Nasıl doğru? Allah kime kafir demiş? Ebu Cehil'e kafir demiş. Ona kafir demezsen kafir olursun. Firavun'a kafir demezsen bak kafir olursun. Bu doğrudur. Ama bunu mutlak genel anlamda kullanamazsın. Sözden, fiilden küfre düşmenin sebepleri var. Zaman alır. Ama en süratli küfre düşmek nasıl olur bilir misiniz? Başkasına kafir demekle daha rahat küfre düşersin. Çünkü birisine kafir dersiniz. O onda yoksa size döner diyor. Çünkü cehaleti özür kabul etmediğin için senin için de zaten o kabul edilmez. Sen de kafirsin. Açıksa hocam? Nasıl açıksa? Küfrün mesela Cübbeli Ahmet hocam. Bir dakika dur. İsim verme de. Mesela Allah'tan gayrına Resul'e secde edenin şirki açık mı? Ben İsrail'in şirki açık mıydı? Evet, neden Musa onlara müşrik demedi? Herhalde Musa'nın gözü senin kadar açık değilmiş. Böyle mi demek gerekir? Arkadaşımız şeyi demek istedi herhalde. Ben şöyle anladım. Bırak kendini kendi ifade etsin. Alimin cehaleti özür müdür? Çünkü Cübbeli Ahmet Hoca Arapça var. Ebu Cehil'in de Arapçası vardı. Arapça bir şey değildir. Belki bir şeyi kolayca öğrenmenin imkanıdır Arapça. Bence Türkiye'de bu ilim ehli diye gördüklerinizin hepsi hakikaten katmerli birer cahildir. Ve cidden katmerli cahildir. Garip ama böyle. Peki hocam, bu sözü ne diyeceksiniz? Bazı ulemanın şu tür sözleri var. Bir kavimde Kur'an-ı Kerim o kavmin dilindeyse bu o kavim için hüccettir. Şimdi hüccettir. Deminki sözde sen yoktun. Bizim toplumumuza değil. Onu kullanana kadar mesela benim ümmetimin hafızlarının ekserisi münafıklardır diyor. Bu ne demek? Söylediği bildiğiyle ameli birbirine uymayandır. Allah aşkına bu insanlar Abdülbasit Kur'an okurken nameye ağlıyor. Anladığına değil. Aynı ayeti ona okusan kılı kıpırdamıyor adamın. Kur'an dilinde Arapça harfleri öğrenerek Kur'an okumak anlamında mıdır? Eğer okuduğun şeyi anlamıyorsan, Hangi okumaktır bunun adı? Ne demek bu okumak? Ve inanın bu toplum bir ilim ehli görünen inan sizden katmerli cahil. Bunlar bildiklerini zannedenler. Ha, hakikaten bildiği bir şey olan yok mu? Vardır. Ama bunu genel ifadesinde bırakırız biz. Hüccet ikam edilmesi gerekiyor. Bunu yakalatmak gerekiyor bu insanlara. Yani düşünün, farklı bir boyutta tabii dediğin hükümle gidilir. Ben bir zaman arkadaşlardan birisine dedim ki, Demirel'in boynunda bir haç olsa, bir de benim boynumda olsa, hangimiz mazurdur? Demirel mi, ben mi? Demirel. Sen kimden yanasın? Şuraya bak. İnananı bıraktı, başkasının yanında oluyor. Siz bunun küfür olduğunu biliyorsunuz. Tabii. Ben onun ne olduğunu bilme ihtimali var. Bu doğru bak. Ama benim hiç özrüm olamaz mı? Belki birisi silah tuttu bana. Bunu açmazsan seni öldüreceğim dedi. Ha, bu zayıf bir ihtimal ama ihtimaller değerlendirilir birdenbire konuşmadan önce. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana göster diyor. İbrahim yoksa inanmadın mı diyor. Şimdi İbrahim'in inanarak mı inanmadan mı sorduğunu Allah bilmiyor muydu da soruyor bunu? Biliyorum. Peki neden inanmadın mı diyor Allah? İlla İbrahim'in bela velakil yetmainne kalbi. Bilakis inanıyorum ama kalbim mütmain olması için demesi mi gerekirdi haşa? Burada bize öğretilen bir şey var. Birisinde gördüğün, yani bir amel, işittiğin bir söz küfür olabilir. Ama ya bu ne? Ne yapıyorsun sen? Muaz, ne bu senin yaptığın diyor. Sen müşrik oldun demiyor. Yani bu insanlara biz, yani haşa, biz Allah'tan daha çok merhametli değiliz. Ama ihtiyat, o sözün bize dönmemesi gerekir. Şimdi ben bu denli ihtiyatı düşünerek birisine kafir demesem, benim hükmüm nedir? Ebu Cehil'e kafir demezsem hükmüm belli. Mesela vahdetil vücutçuların sizi Firavun'a hakiki bir mümin dediğini biliyor musunuz? Duyduk hocam. Bak şimdi, ben Firavun'a kafir demezsem giderim. Belki Firavun'un kim olduğunu tanımasam olur. Ama bu denli amellerde ihtiyatı gözeterek ben birisine kafir demezsem şeran benim hükmüm nedir? Bir ayet ve hadiste. Bunu... Hayır. Bu sebeplerden dolayı birinde işittiğim bir söz, küfür olarak gördüğüm bir fiile sebep birisine sen kafirsin demezsem ihtiyaten, az önceki anlattığım sebeplerden dolayı şeran benim hükmüm ne? Ben meselenin, mesela namazı terk etmek efendim? Bilmediniz karşı tarafın şirkini bilmediğiniz hususlarda yok, namazı terk etmek küfürdür diyorum. Evet, evet. Ama namazı terk eder hemen sen kafirsin demiyorum. Benim hükmüm ne? Vücutlaştırma. İşte o ondan sakınarak. Benim hükmüm ne şimdi? Benim hükmüm. De ona kafir demediğim için. Şeran hükmüm ne? Hatalı olabilirim bak. Bir şeyler. Ama kafir olmadığı halde birine kafir dersem hükmüm ne? Ya işte bu. Mesele burada müşkülen. Ama hocam şimdi burada güneş gibi açık olan bir yavrum. Muaz'ın Allah Resulü'ne secde etmesi, Beni İsrail'in bize de bir ilah edin demesi açık mıydı güneş gibi? Açıktı. Musa kör müydü de demedi. Sen ondan daha mı duygu, yani dinine sahipsin? Ve peygamberden daha mı çok dinine sahipsin? Gün gibi aşikar değil miydi Muaz? Ne bu senin yaptığın diyor. Orada fiili şey yapmıyor. Bunu neden yaptın diyor. Sormak istiyor. İbrahim'e sen inanmadın mı yoksa diyor. O söz küfür, inanmanın zıttı. Bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye. Allah bilmiyor muydu İbrahim'in inanarak mı inanmadan mı sorduğunu? Peki hocam, biraz daha açılmasına bir fayda olur mu inşallah, olur Allah'ın izniyle. Şia tekfir edilir mi hocam? Şia'nın alimleri. Şia'nın alimleri açıktan tekfir edilir mi? Genel anlamda küfür söylenir. Ama şu Şia şu isimle kafir diyemezsin. Yok, bizden kasıt değil. Alimlerin. Alimleri dostlar. Şu anlamda bu Şia'daki şu küfürdür dersin. Ama falan kafirdir diyemezsin. Mesela tasavvuf bir küfür sistemidir. ama şu tasavvufçu kafirdir diyemezsin. Adamlar senelerdir bunu doğru diye aldatılmışlar. Birileri doğru diye öğretmiş o insanlara. Yani vicdansız ve insafsız olmamak gerekir. Biraz da bu konuyu şerh ederseniz daha iyi olur. Şimdi açmak gerekir. Şimdi düşün. Şia'nın avamı niye tek türlü dönüyor? Avamı değil. Genel anlamında hepsi. Tabi. Ha, hakikaten konuştuğunda bilerek ortaya çıkan vardır. Kastettiğimiz bunlar. Ama onlar sen yüze yüz, sen tutup bunu anlayamazsın. Misal. Ha, bırak ehline onu. Onu ehline bırak. Bu sizin işiniz değil. Yani bizler abdesti bir daha abdest almasını bilmeyen birisine abdesti bozan şeyleri öğretmenin anlamı var mı? Ya önce bir abdesti öğren. Sonra onu bozan şeyleri. Önce bir imanı öğret, sonra bozan şeyleri. İmanı öğretmeden doğru dürüst imanı anlatamaz, imanı bozan şeyleri anlamaya çalışıyor. Ya varlığı meçhul olan bir şeyin nasıl bozulduğunu anlamak önemli mi? Değildir. Ha, meselenin hükmünü beyandan sakınma. Yani şu, eğer herhangi bir söze ve fiile Allah küfür diyorsa, Resulü küfür diyorsa onu de. Bundan korkma. Ama sahibini tekfirde ihtiyatlı ol. Ha, kendi kafana göre de bir şeyin hükmüne küfür diyemezsin. Bize şöyle bir haber geldi hocam. Bir abi Van tarafındaymış. Allah-u Alem. İşte bazı kişilerin Muhammed Aleyhisselam'ın risaletini inkarı sebebiyle ve diğer kitap ehliyle imanda bir ve ahirete inandıkları hususuna dair kendilerini söylediği bir takım sözleri getirip Suriye'de İmam Albani'ye ve bunun akabinde Abdülkadir Arnavut'a ve diğer taraftan Suud'a bu şekilde bir metin göndermişler. Kendilerini küfür sözlerine binaen. Kendilerinden bir cevap alamamışlar bu hususta. Şimdi anlamadım soruyu baştan. Türkiye'nin Van vilayetinde evet. Nurcular bilmem şeyin bunlara bağlı bir grup bu sözleri işittikten sonra hangi sözleri? Küfür sözleri. Bak şimdi. Fethullah Gülen'in söz kimin? Kime ait? İsimlerini belli et. Gayba bir şey atma. Tamamdır. Bilmece çözemem ben. Ha. Fethullah Gülen'in küfür sözlerini yani Muhammed Aleyhisselam'ın risaletinin geçersiz olduğunu kitap ehliyle kendileri arasında geçersiz olduğu değil. Yani bir. Olduğu değil. Fethullah yani, Hoca bunu demiş mi? Demese de olur. Yani, Allah kişinin bunu söylemese de olur. Fethullah Hoca bunu demiş mi? Kitabında geçiyor. Kendisi hangi kitabında? Zamanın kitabı değil. Gayba taş atmayın. Bu sözün yarın bir hesabı var. Hadis-i şerifte diyor ki kefâ bil mer'i keziben en yuhaddise kulle mâ semiyâ. Kişinin her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter diyor. Zamanın sesi adlı kitabında. Bunu yazar mısın bana? Neredesin? Kim diyor? Adını da yaz. Bilmeden rastgele atmayın çocuklar. Bunu bana kitabın adını derseniz ben onların dişini sökerim böyle. Bunu mesela Fethullah Hoca'nın dediği değil ama ben Süleyman Ateş'in dediğini size derim. Fethullah Gülen'in kitabında geçiyormuş hocam. Yok, geçiyormuş değil. Geçiyor mu? Müslümanlar şahit olduğun bir insan söyledi bunu. Müslümanlar şu an az önce dediğim gibi burada hiç kimse şahitlik müessesine tabi tutsa hiçbirimiz şahitliğe ehil değiliz. Daha az önce okuduğu sözü metniyle tam aktaramayan bizler. Ya ondan sesli bir kayıt ya da yazılı bir kitabında. Ne diyor, nerede diyor. Çünkü biz rastgele insanları itham etmeye başladık. Hocam inşallah ben onu bulurum. Ama ben şunu isterdim. Mesela Fethullah Hoca'nın o Küçük Dünya isimli şeyinde ve ondan sonra bir de bu tavassut vesile meselesinde evet kabir ehlinden yardım istenir sözüne bak bilirim. Nerede olduğunu da derim. Bunu kullansan bir şeyler olurdu. Ama o söz nerede arkadaş? Biz düşmanımız da olsa birisine iftira etme hakkına sahip değiliz. Net olmalıyız. Değil mi? Hocam, hocam. Hı. Önce ümmetinin Buhari Müslüm hadisi. Bir de şey yani herkes hafız olmuyor mu yani sonuçta herkes. Efendim? Fatiha'yı okuduğu için bu Kur'an'ın tamamı için hafızlara özel bir şey değil değil mi? Hafızlara özel. Çünkü bildikleriyle amelleri uyuşmuyor. Tamamını ezberlediği için. Bildikleriyle yaptıkları uyuşmuyor. Nifak bu. Hocam kendi hafız olduğu için korkmaya başladı. Hepsi mi diyor? Neden çocuğu hedefalıyorsun? Bir şey sordu. Herkes de herkes gibi o da soru sorabilir. Hafızlar mı diyor hocam? Yani hepsini ezberlemiş olması mı? Şimdi bak, sen Arapça bilmiyorsun değil mi? O zaman sen korkma bundan berisi çünkü anlamıyorsun ne yaptığını. Az önce okumayı anlatırken dedim ya, yani okuduğun şeyi anlaman gerekir. Okumak bu anlamda ele alınmalı. Bizler güzel sesli hafızın sesini duyunca duygulanıp ağlıyoruz değil mi? Aynı ayeti ona Türkçe anladığı dilde anlat, hiç kılı kıpırdamıyor. Demek o nameye ağlıyor. Bizim insanımız böyle bir şöyle uzun hava çek, garipte gurbette olan birisine, o da ağlamaya başlar. Bilmiyorum demedim. İşte tamam. Bak 3 dakika önce sözü nasıl aktarıyorsunuz? Böyle bir şey dedim ben. Hayır. Demedim. Özür dilerim. Peki. Yok. Bununla ben seni itham etmek istemiyorum. Bir şey ispat etmiyorum. 3 dakika önce söylenilen bir sözü biz tam aktaramıyorsak bugün şahitliğimiz yoktur. Delil gösterebilir misiniz dediniz? Gösteremezsiniz. İftira atmayınız o zaman. Yok, gösterebilir misiniz de demedim. Teker teker söyle. Bunu göstermelisiniz. Hangi kitabında? Mışmışlar değil. Evet. Aynen öyle dediniz. Yani biz birisine düşman da olsak iktidar hakkına sahip değil. Evet. Aynen öyle dediniz. Ha, Süleyman. Bana biraz müsaade etmelisiniz. Tamam. Şurada bir kağıt vardı. Nerede? Peçete. Şuradaydı herhalde kağıt. Şunu verebilir miyim? Çatırıcı var. Ha, ver. Ver. Yani bu gibi soruları sormanın yani usul değil. Ama birisine bir şeyi nispet ediyorsa en azından kitabında tutmalıyız.